1. 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt zal ook vanochtend niet aanschuiven bij een gesprek met informateur Plasterk. Hij had Omtzigt daarvoor uitgenodigd om samen te praten met PVV, VVD en BBB. Maar volgens NSC zit het werk van Omtzigt er voor nu op. De afgelopen avond waren PVV, VVD en BBB al bij elkaar om te praten over de formatie. Ze willen een nieuwe poging doen om weer in gesprek te raken met Omtzigt. Maar tot nu toe is hij niet meer bij de gesprekken aangeschoven. In de binnenstad van Veenendaal is een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst kwam erbij en heeft het pakket op een veilige plek laten ontploffen. Na de vondst van het explosief werden meerdere woningen en restaurants in Veenendaal ontruimd. De mensen werden opgevangen in het gemeentehuis van de Utrechtse plaats. De afgelopen avond was er in Rotterdam ook sprake van een explosief. Die ging wel af bij een leegstaand gebouw. Daar raakte niemand bij gewond. In Slowakije zijn duizenden mensen opnieuw de straat opgegaan tegen plannen om de corruptieaanpak in het land te versoepelen. De regering van Slowakije wil niet alleen de speciale anticorruptieafdeling afschaffen, maar ook straffen voor corruptie verlagen en zaken eerder laten verjaren. Veel mensen zijn er woedend over. Ongeveer 18.000 demonstranten kwamen bij elkaar voor het parlementsgebouw. Daar wordt vandaag gestemd over de plannen van de Slowaakse regering. Feyenoorder Quinten Timber heeft mogelijk een zware hersenschudding opgelopen in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ. In de slotfase kreeg Timber een bal hard tegen zijn hoofd en moest met een brancard van het veld worden gedragen. Hij was wel bij kennis, maar de middenvelder wist niet meer wat de uitslag van de wedstrijd was. Feyenoord won de kwartfinale van AZ uiteindelijk met 2-0. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start droog, maar later gaat het regenen. En er kan ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit is mijn thuis. En hier moet ik kansen pakken. Maar ik heb ook een ander thuis. Dat ik niet mag vergeten. De Nederlandse taal staat zo vast dat ik soms vrijheid vind in het creëren van een eigen vorm. Ik denk dat we als volwassenen mensen meer mogen luisteren naar onze ouders. Ze willen me telkens een spiegel voorleggen, die ik ook thuis heb liggen. Rouwen is niet alleen maar pijn lijden, maar ook eren en missen. Dit is de hartslag van Karim El-Louta. Maar de kans is groter dat je hem kent als Benzo Karim, dichter, spoken word artiest. Ik zag het gedicht dat hij opdroeg aan zijn moeder tijdens de finale van het NK Poetry Slam 4 jaar geleden. En het ging recht mijn hart in. Hij schrijft over hier en daar, over nu en hiernamaals, over hebben en loslaten, over meedoen en buitensluiten. In zijn debuutbundel El Gorba viert hij zijn vader, eert hij zijn moeder en heelt hij zichzelf. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Benzo Karim, fijn dat je er bent. Ja, heel leuk om er te zijn. Dit is mijn thuis, zeg je in het begin. En hier moet ik kansen pakken. Hoe gaat het met die kansen pakken? Ja, goed. Ja? Ja, ik denk, ja, kansen pakken klinkt natuurlijk heel erg van je moet je bewijzen en je moet meedoen. Dat gevoel heb ik niet helemaal. Ik denk dat het gewoon bestaan en zijn hier, dat genoeg is. En dat kansen pakken, dat is een beeld dat heel erg geforceerd wordt. Ja, want daarbij heb je meteen zo'n gevoel van dat je heel erg alert moet zijn. Ja. Van waar zijn die kansen en hoppakee, ik moet ze pakken. Precies. Een soort van onrustig gevoel. Ja. En, maar dat heb je niet. Nee, ik ben dichter, dus ik probeer juist te kijken naar wat er omheen gebeurt. Je zegt ook, ik heb ook een ander thuis dat ik niet mag vergeten. Is die neiging er voor jou om dat te vergeten? Of is die neiging er bij anderen om dat te vergeten? Ik denk bij beide. Ik denk dat ik constant vergeet. De andere thuis vergeet, maar ook het thuis dat ik hier heb. Ik ga vooral heel lekker op het idee dat het nomadisch bewegen en dat thuis niet zo vast staat aan een plek. Nee, want hoe zou je thuis omschrijven? Ja, ik denk dat wat thuis voor mij heel erg maakt is de mensen die er op dat moment zijn. Ik kom net terug van een maand in Cape Town. Daar heb ik veel geschreven. En daar miste ik vooral mijn vrienden en mijn familie. En daar had ik meer heimwee naar dan terugkomen naar Nederland in de kou. Ja. Want je ene thuis is Nederland. Ja. En je andere thuis is? Egypte. Egypte. Ja. En als je in Egypte bent, heb je dan heimwee naar Nederland? En als je in Nederland bent, heb je heimwee dan naar Egypte? Welk gevoel is sterker? Dat is heel grappig. Zeg maar, dit is ook de vraag die ik dan altijd krijg van mijn familieleden. Vooral in Egypte. Ja. Wat vragen ze dan? Ja, ze vragen waar ligt dan thuis voor jou? Oh, je moet kiezen. Nee, je moet kiezen. En dat doen ze meestal ook op het moment dat je daar al bent. Dus dan heb je al heel erg een vervreemd gevoel van, maar ik ben hier nu, waarom zijn we niet gewoon samen aan het genieten? Mm-hmm. Maar zijn we bezig met waar ik me meer thuis voel? Ik zou zeggen dat ik me hier meer thuis voel, ook omdat ik me heel lang hier heel erg thuis heb gevoeld, ook in de taal. Maar dat verschuift. En waarom verschuift dat? Omdat hoe ik taal zie ook heel erg verschuift. Dus ook, ik denk, we hebben het vaak over taal als iets wat, vooral, dat heb ik ook wel gezegd eerder. De Nederlandse taal staat zo vast en ik hou van het bewegelijke van taal. Dus ik hou van hoe bepaalde dingen klinken in het Arabisch en wat voor gevoelens dat oproepen. Ik hou ergens van de directheid die de Nederlandse taal hebt. Maar ik hou bijvoorbeeld ook ergens van de scherpte die de taal Afrikaans hebt, dat misschien een beetje op het Nederlands lijkt. Maar ook de taal die wordt gesproken in de buurt waar ik ben opgegroeid, of bij de kruidenier, of bij de kapper. Het zijn allemaal talen die heel veel invloed op mij hebben en die mij ook heel erg bewegen. En wat zou dat dan zijn, dat als je in Egypte bent bij je familie daar, dat ze dan willen weten van waarvoor jij je het meest thuis? Is dat toch een zoektocht naar bevestiging? Willen ze erkenning? Willen ze horen van, ja, hier in Egypte voel jij je thuis? Ja, ik denk dat ze vooral op zoek zijn naar binding. Persoonlijke binding. En ik denk als iemand je vertelt dat thuis is bij hun, dan denk je al heel snel van, oh, er is hier een relatie die sterk verbonden is, omdat we voelen ons thuis over dezelfde plek. Ik denk dat het een zoektocht daarnaar is. En het hardop zeggen maakt het dan echt? Ja, precies. En ik denk dat ze het antwoord wel al heel goed weten, alleen dat ze heel erg toch hopen dat er een vorm van binding is of ontstaat. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Benzo Karim. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Bro, dit is diep. Weet de maan waarop ze schijnt? Weet de aarde wat ze draagt? Benzo Karim heeft een fantastische bijdrage bij het cultuurdebat. We moeten een beetje lief zijn voor onze planeet. De vrolijke, bijna kinderlijke houding waarmee Benzo Karim zich door de time-out heen bluft, vormt een mooi contrast met zijn meer assertieve tegenspelers. Niks is zo fijn als ineenzitting een boek uitlezen en bij deze kan dat. Een punderel die voelt als een knuffel. Dit is veruit een van de mooiste poëziebundels die ik ooit heb gelezen. Prachtig met zijn vader en oh zo respectvol naar zijn moeder. Kippenvel en tranen, telkens weer. Sterke opbouw, veel taalspel, bij vlagen zeer ontroerend. Mooiste regel, ze lachten me van het kastje naar de muur. Hashtag Benzo Karim. Tot zover. Wat viel je op? Ja, leuk. Want hoe ga jij met reacties om van publiek of van lezers? Ik moet zeggen dat ik het online wat lastiger vind dan ik treed veel op en dan heb je een gesprek en dan heb je het over het werk. Mm. En online is het wat lastiger. Dat had ik vooral toen ik mijn dichtbundel publiceerde. Dan moet je opeens omgaan met allemaal reacties. En wat vinden mensen van je werk? En is het dan wel kwalitatief genoeg? Is het dan goede poëzie? Wat is goede poëzie? Precies. Ja. Hoe omschrijf je dat zelf? Laat ik het zo zeggen. Ik heb geen antwoord op wat goede poëzie is. Maar poëzie wat ik heel fijn vind om te lezen of naar te luisteren is poëzie dat me weet te raken en me uitdaagt om te zoeken. Dat vind ik heel fijn. En kun je daar een voorbeeld van geven van iemand anders die een gedicht heeft geschreven, wat dat met jou heeft gedaan? Ja, er is een Palestijnse dichter. En ik ga het nu parafraseren, want het is ook in het Arabisch geschreven. Maar het gaat over... Palestijnse dichter vraagt zichzelf af van... ik wil poëzie schrijven over vogels. Maar dan moet ik de vogels eerst kunnen horen. En nu hoor ik alleen maar die vliegtuigen. Daar heb ik heel lang over nagedacht, omdat het poëzie is wat ik niet direct meemaak, maar waar ik me zoveel bij kan voorstellen. Het voelt alsof de dichter dan ook echt dit heeft geschreven vanuit een hart van een emotionele plek in Palestina dan. En ja, dat raakt me en het laat me zoeken, omdat ik niet per se de situatie ken of meemaak, maar er zoveel van kan voorstellen, ja. Is poëzie iets om over te praten, vind je? Ja, ik ben juist heel erg bezig met dat ik denk van laat mensen gewoon doen wat mensen willen doen. Het werk is er. En als je erover wil praten, als je het voor jezelf wil houden. Ik ben niet zo heel erg van dit is poëzie en zo moet ermee omgegaan worden. Want dat is ook een hele elitaire manier van poëzie beschrijven. En dat wordt vooral veel gedaan door wat oudere, vaak witte dichters, schrijvers die dan heel erg willen kaderen wat poëzie is en hoe dat eruit moet zien. En dan moet je, als dat dan de perfecte poëzie is, dan kan je daar een prijs mee winnen. En dan ben je een goede dichter. En ik geloof daar niet, helemaal niet in, eerlijk gezegd. Ik denk dat de kracht van poëzie juist is dat het moet en mag doen wat het doet. Zonder daar controle op te hebben. Het is er gewoon. Ja. Want vind jij het fijn om over je eigen poëzie te spreken? Ja. Ja? Ja, vind ik, ja. En ook om erover te praten van wat betekent het voor jou? Wat wilde je ermee zeggen? Ja, maar dat doe ik vooral veel met mensen in mijn omgeving waar ik veel poëzie mee deel. Ik ben op dit moment aan het schrijven voor een tweede dichtbundel. En dan vind ik het heel fijn om te sparren met dichters, maar ook met mensen die gewoon liefhebbers zijn of helemaal niks met poëzie hebben. En hoe werkt het schrijven bij jou? In wat voor modus moet je zitten? Ja, ik kom net van een maand in Kaapstad. Dat vond ik fijn, omdat ik ook daar onderzoek wou doen naar de taal. En voor mij werkt het heel erg met een bundel. Dat vind ik het fijnst om te maken, omdat ik dan echt het proces in kan duiken. Dus ik ga echt... En dat werkt heel goed in Kaapstad, omdat ik daar de tijd en ruimte had om gewoon in mijn binnenwereld te duiken. Van oké, ik heb nu El Gorba gemaakt en dat zegt iets. Wat wil ik nu maken? Waar zit de noodzaak voor mij erin? Dus je denkt eigenlijk eerst na van wat wil ik in het algemeen zeggen hiermee? Wat is mijn boodschap? Ja, en belangrijker dan wat is mijn boodschap is wat is mijn gevoel, wat is mijn noodzaak? Waarom denk ik dat ik dit nu wil vertellen? Is dat moeilijk om daar achter te komen? Ja, vind ik wel. Vooral als je dan weer hier bent en je moet hier optreden of je moet dat regelen en je moet niet vergeten je btw-belasting te doen. Alle praktische rompslomp, ja. Er zijn zoveel praktische dingen. En ik heb ook het gevoel in Nederland dat we zo allemaal bezig zijn met productiviteit en bezig zijn met hoe kunnen we productief zijn en ervoor zorgen dat het ding dat we doen ook iets oplevert. En voor mijn gevoel is dat een beetje een strijd met wat poëzie is. Want poëzie hoeft niet altijd wat op te leveren. En we leven in een wereld waar alles wat je doet iets moet opleveren. Als er dan geen geld is, dan moet het... Een verandering teweeg brengen. Verandering teweeg brengen, bijvoorbeeld, ja. En jij zegt dus eigenlijk, poëzie mag ook gewoon zijn zonder dat het een duidelijk effect heeft? Ja, of een van tevoren bedachte effect. Dat probeer ik. Daarom vind ik het proces van het maken van een bundel veel fijner dan het proces van het uitbrengen van een bundel. Omdat dan moet je je telkens verhouden aan wat vinden mensen, wat zeggen mensen, hoe wordt het opgevangen. Terwijl tijdens de bundel vind ik voor mezelf zo'n puur proces, omdat ik gewoon bezig ga en nu heel erg bezig ben met de taal. Oké, hoe kan ik een taal creëren dat nieuw is en dat woorden kan geven aan gevoelens en ideeën die ik heb en waar ik de taal nog niet voor heb gevonden. En kun je daar een voorbeeld van geven van een woord dat je denkt, ja, daar ben ik naar op zoek om dat gevoel weer te geven. Maar het is een heel, heel lastig om dat woord te vinden. Maar dat gevoel is er. Of is dat iets wat je dagelijks gewoon ervaart, die gedachte? Ja, jawel. En ik heb dat vooral heel veel ervaren toen mijn moeder kwam te overlijden. Toen dacht ik van, oké, dit zijn zulke grote emoties en zulke grote ideeën van iemand die heel belangrijk is en die heel dicht bij je staat, komt te overlijden. Hoe benoem je mijn situatie? Of hoe benoem je de situatie van mijn vader? Of van mijn zusje of van mijn broertje? We weten dat het woord wees is als je beide ouders verliest. Maar stel iemand, en dat is niet bij mij de situatie, maar stel je voor dat er iemand is die alleen maar opgevoed met één ouder. En die verliest die ouder terwijl de andere ouder misschien nog wel leeft. Is dat dan een wees? Er zijn zoveel nuances die soms missen in de taal, die ik bijvoorbeeld wel terugzie in de combinatie van alle talen met elkaar. Is het Arabisch daar wel een woord voor dan? Wat dichterbij komt? Ja, dat weet ik niet zo heel goed. Dat weet ik niet zo heel goed. Maar ik heb wel het gevoel dat met poëzie, omdat dat natuurlijk niet, dat hoeft niet één woord te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld, dat je in een gedicht wel kan uitleggen van, met al die talen samen, dus ook een beetje de taal dat misschien vaak als straattaal wordt bestempeld, maar dat een heel rijke taal is, want het is een taal dat vraagt om beweging. En dat heeft het Arabisch ook. En dat heeft Afrikaans ook en Nederlands ook in bepaalde aspecten. En ik ben dus nu heel erg bezig met al die talen dan samen in een kommetje te zetten en dan daaruit iets te creëren dat weer kinderen van taal kan maken. Zoiets. Nou ja, en je hebt er prachtige woorden voor gevonden, want dat zei ik in mijn introductie. Ik zag je gedicht wat je voordroeg, wat je, zeg maar, aan je moeder droeg, hè, tijdens de finale van Poetry Slam in 2020. Weet je het nog uit je hoofd? Nee. Nee? Dat moet ik ook wel zeggen. Als ik al terugkijk naar El Gorba, ja, en dat is eind 2022, en kijk naar wat ik nu schrijf, dan denk ik, voel ik heel wat afstand met El Gorba. Ja? Het is heel gek. Dan denk ik van, oké, dit paste heel erg goed bij die periode, maar nu ben ik weer heel ergens anders in mijn taal en die combinatie en alles. Er zaten zulke mooie zinnen in. Onder andere, maar ja, nu ga ik jou parafraseren. Ja. Van, het ging over het verlies van je moeder. En volgens mij zat er iets in van, zie je wat mijn struggles zijn. Ja. Dus ja. Van, ik wil niet egoïstisch zijn, maar ik ben wel benieuwd of je ziet wat mijn struggles zijn. Ja. Waarom was dat voor jou zo belangrijk? Dat zij dat zag. Ik denk ook het feit dat als zij mij kan zien, dan is de relatie nog wederzijds. Want ik ben heel sterk de hele tijd met haar bezig en met het verlies bezig. En als zij kan zien, ik zeg, ik denk aan jou en of je denkt aan mij. Dat denken aan, ja, dat is voor mij, ja, dan wordt het meer wederzijds. Want de dood is iets waar ik veel over nadenk, maar ook niet precies weet hoe dat eruit zit natuurlijk. Dus ik vraag me dan gewoon af van, ben jij ook zo bezig met dit allemaal net als hoe wij dat zijn? Dus eigenlijk gaat liefde gewoon door? Ja, en ergens gun ik haar zo erg om juist niet bezig te zijn met wat hier allemaal aan de hand is. Want mijn moeder is ook overleden voor COVID, voor corona. En wat er nu allemaal in de wereld aan de hand is, is soms zo veel en zo verdrietig dat ik denk van, ik gun je vooral veel geluk en rust. En als dat is dat je helemaal afgesloten bent van onze wereld, dan is dat goed voor mij. On every planet in the galaxy you find the flux, a powerful, magical energy. Here on Achilles, we call it the breath. Het geluid van je jeugd. Wat is dit? Dit is dit is een tekenfilmserie, Galactic Football. Dit is echt mijn jeugd. Dit is... Waar ging het over? Dit is over voetbal? Maar wat gebeurde er dan? Ja, je had dus verschillende teams over het hele heelal. Dus je had ook veel. Je had bijvoorbeeld een team dat robots had. En je had een team dat aliens had. En dan had je een team en dat leek het meest op de aarde. Dat noemden ze Achillean. En die hadden dus jarenlang hun superkrachten, voetbalsuperkrachten verloren. Omdat je die superkrachten ook kan gebruiken voor het kwade. En er komt een nieuwe generatie die daar opgroeit en die hebben allemaal superkrachten. En die hebben dus allemaal de adem. En ik was groot fan van voetbal. Ik wou gewoon profvoetballer worden. En elke zaterdagochtend stond ik om 6:15 op. En dan keek ik Galactic Voetbal. En maakte ik daarna mijn ouders wakker. En ik liep dan altijd naar de voetbalclub. En onderweg in mijn hoofd had ik dan altijd de adem. Ja. De adem. De adem, ja. De superkracht. De superkracht die er dan voor zorgde dat je heel goed kon voetballen. Ja, ja. Ja. En waar was dat? Waar groeide je op? In Den Haag. Het heet volgens mij Rustenburg Oostbroek. Zegt niemand wat. Maar het was gewoon een buurt. Zo, ja, ik kende niet beter, dus het was gewoon waar ik ben opgegroeid. En schets je gezin is waar je in opgroeide? Mijn ouders, mijn moeder, mijn vader, mijn zusje, die is 1,5 jaar jonger dan mij. En mijn broertje, die is 3 jaar jonger, dus ik was de oudste. We waren vrij hecht. Onze ouders timmerden erop dat we gewoon veel samen deden. Dus we aten elke avond samen. Dat vonden mijn ouders super belangrijk. En zondag gingen we dan naar het Zuiderpark, dat bij ons in de buurt was. Dus daar heb ik hele fijne herinneringen aan, ja. En los van het voetballen, waar droomde je van als kind? Vrij weinig. Ja? Ja. Ik was heel erg een binnenvetter. Dus ik was heel erg... En ik leefde heel erg in mijn eigen wereld. En in mijn eigen wereld was veel voetbal. Ik kan me ook niet heel veel, heel duidelijk herinneren van die tijd. Wanneer begon je met schrijven? Ik denk dat ik 18 was toen ik begon met schrijven. Hoe begon je daarmee? Ik had gewoon op verschillende vlakken had ik het gewoon moeilijk met de wereld om me heen. Dus ik had heel erg het gevoel dat ik me onbegrepen voelde thuis en bij mijn vrienden. En ik had een relatie die uitging, die ook heel toxic was. En ik was heel jong en ik was eigenlijk tot mijn 18e vooral heel erg in mijn hoofd. En op een gegeven moment kwam ik thuis en ik was eigenlijk nergens tevreden mee. En ik voelde me alleen maar onbegrepen. En het was gewoon een heel natuurlijk proces. Ik ging gewoon schrijven zonder daarbij andere intenties te hebben dan schrijven. En wat begrepen ze dan niet van je? Wat jij wel heel graag wilde dat ze wel begrepen? Ja. Dat ik bestaal op mijn eigen manier. Ik voelde me niet gezien. Waardoor ik ook een beetje gewoon maar wat deed. Zonder echt bewust te zijn van waarom ben ik hier en wat is dan mijn rol. Zowel in mijn vriendengroep of thuis, in het gezin of buiten of in een relatie. Ik had gewoon heel erg. Ik voelde me de hele tijd verwijderd van de rest van de wereld. En daar had ik niet een duidelijk antwoord op. Hoezo dat kwam of iets. Ja, want als je zegt, ik voelde me niet gezien, dan misschien één aspect wat ze niet van je zagen, of gewoon in zijn geheel. Ja. Dat is weer dan lastig, want dan moet je voor mensen gaan invullen wat ze dan niet zagen. Ja. Het was voor mij een gevoel van, of ik nou verdrietig ben of heel erg blij of wat dan ook. Ik voelde geen verschil daarin. Als in, bijvoorbeeld met mijn ouders, kunnen jullie zien wanneer ik heel erg ongelukkig ben. En dat is ook iets, ik kan het je niet kwalijk nemen, omdat mijn ouders zijn beide van Egypte naar Nederland toegekomen. We hadden het goed, maar niet breed. Dus er was ook een cultuur waar mijn ouders veel werkten. En ik was de allereerste, dus ze moesten ook maar iets met mijn puberteit en met hoe ik de wereld in zou gaan. En achteraf ben ik ze veel dankbaarder dan dat ik toen was. Ik had toen vooral heel erg het gevoel van, ja, jullie snappen het gewoon niet hoe het werkt. Maar ja, dat is ook een beetje pubergedrag. En hoe oud waren je ouders toen ze hier naartoe kwamen, naar Nederland? Mijn vader was volgens mij 23. En mijn moeder heeft eerst 9 jaar gewacht op mijn vader in Egypte. Dus mijn moeder werkte in Egypte. En mijn vader kwam hier naartoe en hij had toen geen papieren. Dus dat moest allemaal eerst gebeuren en dat duurde allemaal lang. En 9 jaar later is mijn moeder naar Nederland toegekomen. Wat een geduld. Ja, ja. Toch? Dan moet je echt lange termijn kunnen denken. Ja, zeker. En ook wat te vertrouwen. Ja. Dus mijn ouders zijn voor mij ook heel erg een voorbeeld van dan wat dan en hoe dan liefde eruit kan zien. Als je 9 jaar nog steeds de connectie voelt. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen in de wereld waarin we nu leven, met hoeveel er ook is. En hoe toegankelijk dat is. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Night van Frank Ocean. Mm-hmm. Waarom die muziek? Ik denk dat onbegrip, dat zo mooi uitgelegd is. En dat wanneer onbegrip ook een bepaalde systeem tegenkomt waar je alleen maar door moet gaan. En die kruising, ik vind dat heel mooi in Nights. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't even got nobody being honest with you. Breathe till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, oh, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't tryna keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first. Always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bro. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani, nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginnings. New beginnings. Wake up, eye, the sun's going down. Time to start your day, bro. Can't keep being late on. Know you need the money if you gon' survive. Every night, shit. Every day, shit. Dropping baby off at home before my night. You know I can't hear nothing, I'm spending nights. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die. wanna steal an auto, come buy something, we got the mash. All them boys wanna see me broke down and shit, bummed out and shit, stressed out and shit, that's everyday shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's some cheap vacation. My everyday shit, every night shit, everyday shit. Everyday patches the night up. Oh God, you should match it, it's that KO. No one light us till I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Cap at least six discs and a changer. Back on Boswell and Percy had it active. Couple bishops in the city building mansions. Oh, the reverend. Preaching self-made millionaire status. When we could only eat at Shoney's on occasion. After Trina hit, I had to transfer campus. Your apartment, I didn't use since where I waited. Staying with you when I didn't have an address. Fucking on you when I didn't own a mattress. Working on a way to make it out of Texas. Every night. Dropping baby, I'll be hungry for my night. Yeah. You know I can't hear none of that. Spend the night. My gosh. Wanna see Nirvana, I wanna die. Wanna feel it, none of that. Nights van Frank Ocean. Luister naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Benzo Karim. En dit was jouw wankelplaat. Je zei ook in het begin... ik denk dat we als volwassen mensen meer mogen luisteren naar onze ouders. Ja? Ja. Want eigenlijk op het moment dat we kind zijn... ja, dan moeten we wel luisteren. Op een gegeven moment denken we... nou, ik kan het zelf wel. En jij zegt... nee, juist dan moet je meer gaan luisteren. Ja, ja? Precies. Meer als mens luisteren. Net als hoe je het soms kan opbrengen om naar je vrienden te luisteren. Want welke les heb jij als volwassene dan nog van jouw ouders geleerd? Door naar ze te luisteren? Heel veel. Maar ik denk de grootste les is dat empathie... misschien dat empathie ook iets is waar je aan moet blijven werken. Je kan niet zeggen van ik ben empathisch en dan de rest van je leven... achteroverleunen van dit is wie ik, dat is wat ik doe en wie ik ben, maar je moet het ook actief willen en blijven doen. Ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd. Hoe doe je dat? Hoe werk je actief aan empathie? Ik denk juist dan door te kunnen en te willen luisteren. En of dat dan je ouders zijn, je vrienden of iemand die je tegenkomt op straat. En die opeens tegen je aan begint te praten. Dat gebeurt de laatste tijd veel in Rotterdam ook. En dan is het heel makkelijk om te zeggen... ja, doei, ik ga niet naar je luisteren, ken je niet eens. Maar soms is dat wat iemand nodig heeft. En vaak voelt het met thema's als empathie... dat mensen dat vooral veel doen voor hunzelf. Want het is heel, heel leuk en mooi om op een datingsapp te zeggen... van ja, ik ben best wel empathisch... Dan denk ik ook dat het heel lastig is om jezelf empathisch te noemen... of zorgzaam of wat dan ook. Ja. En zo'n gesprek op straat, wat heb jij daar zelf ooit uitgehaald? Ja, ik probeer daar dus gewoon niks uit te halen, maar gewoon het ook gewoon te zien als een gesprek. Soms, laatst was ik met vrienden, dat is echt 2 dagen terug, en toen liep iemand langs en die begon opeens, en die had het opeens over dat hij een verslaving had en dat zijn moeder is overleden en dat hij daar heel veel moeite mee had. En dan is het heel dichtbij, komt het dan, en dan denk je van, oké, ik kan dit helemaal toe-eigenen, maar misschien is het juist dan voor mij heel een les om dan te zeggen, dit is zijn verhaal. En het mag dat blijven, het mag daar blijven. Het hoeft niet gelijk invloed te hebben. Ik hoef hier niet gelijk een gedicht over te schrijven van hoe ik iemand of te vertellen dat ik dan dat heb meegemaakt. Maar dat doe ik nu wel als een beetje tegenstrijd. Nee, maar ik hoor daar wel een soort van rode draad in. Van dat als je iets schrijft, dan hoeft dat niet tot iets te leiden. En als iemand een verhaal tegen jou vertelt, dan mag dat er ook gewoon daar blijven. Dan is dat ook voldoende. Precies. Dan is het dat gewoon. Ja. Ja. Je moeder is overleden en je zei ook in het begin, rouwen is niet alleen maar pijn lijden, het is ook eren en missen. Bij welke emotie zit je in deze fase het dichtstbij? Pijn lijden, eren, missen? Het is heel fragmentarisch. Meestal mis ik mijn moeder heel erg als ik dan thuis zit en ik zit een film te kijken. En dan ben ik opeens een kwartier van de film kwijt. Eren probeer ik eigenlijk altijd te doen met alles wat ik doe. Dus ik geloof heel erg dat met alles wat ik doe, of ik nou op het podium sta of aan het schrijven ben, dat ik altijd mijn moeder meeneem. Omdat zij een groot onderdeel is van mij. En omdat ik dat ook fijn vind. En pijn lijden komt. Ik voel pijn als ik mis. Maar ik voel ook liefde. En ik krijg ook mooie herinneringen als ik mis. Dus dat hele sterk gevoel van pijn lijden wordt met de jaren voor mij wat minder. En eerder hadden we het over een gedicht wat je ooit schreef voor je moeder. En dat is het natuurlijk met spoken word. Dat breng je dan op een toneel. En daarna is het gewoon weer uit je hoofd. Ja, op een gegeven moment wel, ja. En dat is dan ook goed, want het is eigenlijk een momentopname. Mm-hmm. En tijdens de muziek hadden we het erover van, hoe voel je het dan nu? En toen zei je, je hebt een ander gedicht wat je zou kunnen voordragen. Ja. Ja. Dit gedicht heeft nog geen titel. Je rent alsof je rent niet gaat halen. Je valt, zo zacht valt, als ogen van mijn vader. Alsof je lijkt, ligt daar zo lijkt. En je slaapt, alsof je slaapt. Schreeuw je naam, zoals je naam. Trek linkermouw, dan rechtermouw. Jij niet wakker, als je wakker. Jij niet lachen, doet als lachen. Lege stoel, alsof lege stoel. Als je liegt, als alle leugens. Als je vliegt, als alle vleugels. Wallahi bro, op alles wat ik niet bezit. Ze doen alsof ik hier een schoolplein is. Alsof met hun geknikkerd, alsof met hun geskelterd. En ik soms gewoon doe mee. Wat is mis met de kans? Wat is mis met de dans? Ik doe gewoon alsof ik in arm te vang. Je niet meer heen, zoals je heen. En niet meer dag, zoals dag. Je niet meer kijken, hoe jij kijken. Jij kan niet wacht, zoals hoe wacht. En ik nu zoek, zoals jij zoekt. Geen gebed, zoals jij gebed. En niet meer kind, zoals je kind. Ja, prachtig. Dank je wel. Was dit ook het werk waarin je woorden vond voor dat alleen achterblijven? Ja. Ja. Dat is een heerlijk gevoel, toch? Op het moment dat je dan de woorden vindt. Ja. Ik moet ze. Zeg maar, er zijn weinig dingen die me zo gelukkig maken als schrijven. Als ik dan zo helemaal in het proces zit en ik heb het gevoel van, ja, met al die talen, het lukt me nu om dat gevoel te beschrijven, dan kan ik daar echt even mee zitten met dat geluksmoment. Dat ik denk, ja, voor nu is dit het allerfijnste wat er is. En dat gun ik mezelf dan ook om daar gewoon even een avondje mee te zitten dan, met dat gevoel. Want vind je dat je eerst de woorden moet vinden voor datgene wat je voelt, en dat je dan pas, dat het dan pas kan gaan helen? Ja, ergens wel. En ergens zeg je dan, oh, dat stukje mag geheeld worden. Want dat is er nu uit. Het bestaat. Het bestaat nu. Ja. Eigenlijk je eigen gevoel wat gezien wordt. Precies, ja, precies. Ja, zo. Ja. Nee, dat is wel heel mooi. Omdat je eerder zei over toen je in je jeugd, van het gevoel dat je niet begrepen wordt. Mm-hmm. Op het moment dat je daar dan wel de woorden voor kan vinden, en andere mensen dan dat horen, en het dan begrijpen. Ja. Dat is het mooie. Ja. Dat is mooi als dat lukt. Dat vind ik ook. Ja. En het is soms heel verwarrend. Omdat ik heel lang met dat gevoel van ik voel me niet begrepen heb gezeten. En dat nu je werk er ook voor zorgt dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Het allermooiste wat ik ooit heb gehoord is dat mijn zusje na de bundel me vertelde van, wow, ik dacht dat ik de enige was die me zo voelde. En ik kon nooit uitleggen wat ik voelde, maar dit gedicht is precies hoe ik me voelde op dat moment. En ja, dan kan je me echt gewoon, dan kan je me gewoon echt oprapen. Ja. Dan ga ik gewoon even een tijdje lopen janken gewoon. Dan denk ik van, ja, hiervoor doe ik het. Ik maak ook zo'n bundel omdat ik, als ik ooit kinderen krijg, ze kan vertellen van, dit zijn verhalen over jullie oma. En dit is wat jullie vader op dat moment dacht. Mijn vader. Mm-hmm. En hoe ik erover denk. Dus ja, dat doet me heel goed altijd. Ja, want voor je eerste dichtbundel heb je ook je vader betrokken. Hè? Heel duidelijk erbij. Van schrijf hoe jij je voelt. Mm-hmm. En dat heb je omgevormd? Nee. Moet ik het zo zien? Of gewoon letterlijk ingezet? Ik heb, in het begin had ik heel veel moeite met, ik wil mijn vader betrekken, maar hoe doe ik dat dan? Ga ik dat dan gieten in een verhaalvorm? En op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik hem gewoon vragen om te schrijven voor het boek. Dus dan is die mede-auteur. Hoe vond hij dat, die vraag van jou? ik denk dat hij het heel mooi vond. Ik denk dat hij het niet had verwacht per se. Maar ik had het gevoel dat hij het fijn vond dat ik hem in zoiets betrok. Schreef hij wel al voor die tijd ook? Hij zegt van wel, maar dat geloof ik ook wel. Alleen hij zei dat pas nadat hij dit had geschreven. Toen zei hij, ja, ik schreef altijd al. Oh. En toen was het ook van, ja, volgende bundel kan je me ook gewoon vragen. Toen dacht ik, ja. Dus dan hoop ik gewoon liever dat je ooit een eigen bundel maakt. Dat moet je gewoon zelf doen. Ja, anders wordt het altijd, zeg maar. Anders moet je elke keer je vader betrekken. Ja, het was gewoon mooi nu, op dit moment. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je één zin uit je bundel zou kiezen om op een groot billboard te plaatsen, welke zou dat zijn? Nou, dat is eentje die iedereen kan zien, maar die elke dag langsrijdt of langsloopt. Een boodschap die aan iedereen zo hoppakee in het gezicht zou kunnen duwen, eigenlijk. Oh, dat is echt een hele moeilijke. Ik moet me eerst al die gedichten gaan herinneren. Ja. Zo, ken ik die nog uit mijn hoofd? Volgens mij was ik mis de zon met jou. Bij zonder jou, bij en zonder jou. Zoiets. Volgens mij parafraseer ik nu mijn eigen gedicht. Kan dat? Mag ja, dat mag. Tuurlijk mag dat. Ja, zoiets. Of ik zou kiezen voor een zin van mijn vader. En dan zijn naam erop. Oh, ja. Ja, dat, ik denk dat ik dat dan zou doen. Een mooie zin uitkiezen. Ik vind bijvoorbeeld een hele mooie zin die gebruikte was. vertelde hij over dat hij zijn ouders vertelde dat hij naar Nederland zou komen. En toen zei hij over zijn moeder, haar hoofd hield de aarde vast. En dat zou ik dan, ja, dat vind ik zo'n mooie zin. Dan zou ik daarvoor kiezen. Ja, ik zit er nog even over na te denken. Haar hoofd hield de aarde vast. Ja. En wat bedoelde hij daarmee? Dat ze zo verslagen was van dat nieuws. Dat ze een soort van één werd met de aarde, haar hoofd. En met het bidden gebeurt dat ook. Dan leg je je hoofd eigenlijk op de grond bij ons. Ja, het was zo beeldend, omdat ik dacht van... Ik kan het niet helemaal goed uitleggen, maar het is zo'n duidelijk beeld van wat er kan gebeuren als er iets gebeurt waar je zo erg van schrikt. Ergens snapt, ergens boos over wordt, ergens helemaal niet begrijpt, maar het gebeurt toch. En dan hou je hoofd houdt dan de aarde vast. Verslagen. Ja. Ja. Mooi. Reem. Beste Broski, Mattie, alles, je weet hoe het zit. Yo. Ik ben super blij dat je dit nu hoort. En ik vraag me ook af welk gezicht je nu trekt. Maar ik ga het heel snel zeggen. Wanneer ik denk aan jouw poëzie, wanneer ik denk aan de verhalen die je deelt, dan word ik altijd heel blij wanneer ik realiseer dat je jezelf altijd blijft uitdagen. En ook de lezer blijft uitdagen. Het onderzoek dat je nu aan het doen bent met zien wat taal mag betekenen. Je bent naar Zuid-Afrika gegaan daarvoor. En je hebt jezelf letterlijk in het diepe gegooid om gewoon niet... ja, comfy te blijven. Je gaat het gewoon echt die uitdaging op. En je bent de natuurkunde aan het opzoeken. Iets wat ik zelf geweldig vind. En jij nu ook. Ja man, dat is die diepere dimensie van elkaar kunnen begrijpen waar we het over hadden. Dus ja, het gaat je goed. En dit bericht is van uiteraard je beste Mattie. Wauw. Nou ja, even je gezicht toen je hoorde, toen je luisterde, was een blij gezicht. Ja, ik ben nu gewoon heel erg emotioneel. Ik dacht, wow, ja. Danielle Zawadi. Ja. En jullie werkten ook samen voor de voorstelling Het Gegeven Paard. Klopt, ja. Ja. En de natuurkunde. Ja. Wat ben je aan het doen met de natuurkunde? Ik moet even verwerken. Ja. Ja, ik wil sowieso Danielle heel erg bedanken. We zijn hele goede vrienden geworden. En we zijn eigenlijk een beetje in dezelfde tijd opgekomen. En dan, we hebben het ook veel vaak over vriendschap. Ik denk dat haar rol daardoor ook heel groot is in mijn carrière. En ik ben daar gewoon ook heel erg dankbaar voor. En dan dit, dat had ik niet verwacht. Ja, natuurkunde. Ik ben dus bezig met mijn tweede dichtbundel. En er bestaat... En ik ben daarnaast ook heel erg veel bezig met de dood. En er bestaat een experiment, de kat van Schreuder. En dat gaat dat over als je een kat in een gesloten doos zet... en je voegt daar gif aan toe en een tegengif aan toe... dan bevindt de kat zich in een bepaalde staat. En de staat van de kat is dan niet levend en niet dood. Dus... tegelijkertijd ook levend en dood. En voor mijn onderzoek nu, voor mijn tweede bundel... plaats ik eigenlijk mezelf in plaats van de kat. En daarbij vraag ik me af... van hoe kijk je naar de wereld en wat voor taal gebruik je... als je zowel levend als dood bent. En dus ook niet levend en niet dood bent. Dus dat, ja. Taal op leven en dood. Ja, nee, ja, en hoe reageer je op de wereld en kijk je terug in de tijd en kijk je vooruit als je je in een staat bevindt tussen de levend en dood. Dus je bent beide en je bent beide niet. Hoe voelt dat? En dat is een staat dat ik heel erg herken voor mijn gevoel. En dan heb je ook een bepaald soort taal nodig... om terug te kijken op dingen en om vooruit te kijken op dingen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. En je kwam al binnen en je zei, ik vond dit heel moeilijk. Wat vond je er moeilijk aan? Ik hou heel erg van sentimentele waarden. Dus ik heb heel veel dingetjes thuis. Dat ik, oh ja, dat doet me denken aan dit en dat doet me denken aan dat. Oh ja. En dan moet ik iets weggeven. Dan koop ik liever iets, een cadeau of iets nieuws, dan dat ik iets wat ik heb weg moet geven. En wat is het uiteindelijk geworden? Het is uiteindelijk een cd geworden van Biggie. Van Born Again. Het is volgens mij een verzamel cd. Mm-hmm. En er zit volgens mij ook een poster in. Dat is wel tof. En waarom wil je die achterlaten? Omdat de titels die Biggie gebruikte voor zijn albums heel erg passen bij waar ik nu ben in mijn makerschap. Dus je had Ready to Die. En dat zou ik dan misschien, niet qua inhoud, maar misschien qua titel, zou ik dat misschien wel aan El Gorba kunnen geven. En dan heb je Life After Death. Daar ben ik nu ook heel erg mee bezig. En dit is Born Again. Dus ik dacht, ja, dat is wel, ja, zo'n, is wel leuk, denk ik. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oké. Okay. Ik heb hier... Dit is achtergelaten door filosoof Stine Jensen. Dit is het gezondheidsteken van haar moeder. Oh, wow. En die wilde Stine Jensen achterlaten. Het is een heel mooi gezondheidsteken, inderdaad. Die haar moeder volgens mij altijd aan de muur had hangen. En Stine zegt, het is tijd om deze achter te laten. En in combinatie, ja, dus dit is ook een beetje achterlaten en beginnen. Een kleurboek voor filosofen, voor kinderen. Dus wow. Het was voor jong en oud, loslaten, vasthouden. Dit is de wegwerpbeker van Nadia Zerouali. Zij is kok, onder andere van Binnenste Buiten. En dan mag je kiezen. Ja, waar heb je het meeste gevoel bij? Wow, dat is, ja, wel bij dat... gezondheidsteken. Nee, de moederteken. Met ja, precies. De gezondheidsteken, ja. Inderdaad. Ja, ja, mooi. Ja, alsjeblieft. Heel mooi. Ja, hè? Ik ga er goed voor zorgen. Ik weet zeker dat Stine dat fijn vindt om te horen. En we eindigen met de liefde. Abdel Halim Hafez. Ja, Abdel Halim Hafez. En Awak? Ehwek. Ehwek. Ehwek, ja. En waar gaat het nummer over? Over de liefde. Op zo'n intense en dramatische manier hoe Arabische mensen dat kunnen. En de manier waarop, hij zegt op een gegeven moment... ik hoop mijn ziel bij jou kwijt te raken. En als jij die ziel dan ook kwijtraakt, dan heb ik dat gewoon voor jou over. Dus het is alleen maar super dramatisch. Ja, ja. Liefdesgebaren, maar het is zo mooi. En vooral in de tijd van Abdel Halim Hafez en Om Kulthum werden heel veel van hun muziek werd geschreven door dichters. En zij zijn echt de grootheden van de Arabische wereld, die muzikanten. En ik haal daar heel veel inspiratie uit. En dat dramatische in de liefde, herken je dat wel? Nee, daarin ben ik wel wat meer Nederlands. Ik heb altijd wel heel erg dat gevoel van... Ik geloof heel erg dat er perfecte liefde bestaat. Ja? En dat ik dat ooit ga vinden. En, dus daar geloof ik heel erg in. Alleen, ik hou mijn ziel wel het liefst gewoon voor mezelf. En eigenlijk, van als je over muzieknummers... bijna alle muzieknummers gaan uiteindelijk over de liefde. Geldt dat ook voor gedichten, vind je? Ik ben zelf niet... ik hou van goede poëzie over de liefde, maar ik denk dat ik zelf veel meer voel bij poëzie en muziek als mensen juist uit elkaar gaan. Misschien wel heel erg. Maar bijvoorbeeld vroeger maakten we altijd met onze vrienden de grap dan als The Weeknd het net had uitgemaakt of de relatie was voorbij, zeg, oh, nu komt er echt een goed album van The Weeknd. Dus ja, ik denk dat poëzie heel mooi is om over de liefde te schrijven en misschien nog net iets mooier als de liefde voorbij is. Dankjewel, Benzo Karim. En wil je iedere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio